A to zaledwie połowa materiału zarejestrowanego 24 maja 2023 roku. Kieran Hibden, czyli Fortet i jego wspaniała nowa koncertowa płyta. School Green Romantics 42000 Baby Plastic Salad Angel. Tych nagrań wysłuchaliśmy dzisiaj w Jazz & Bass. Na koniec zestaw z muzyką polską, Rysy, potem Justyna Święc i Muzaman, a ja dziękuję Państwu za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń.